NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 2/3 van de miljonairs uit de rijkste landen ter wereld zeggen dat ze meer belasting willen betalen. Dat meldt een club van rijke Amerikanen op basis van eigen onderzoek onder ruim 2300 miljonairs. 271 van hen ondertekenden ook een oproep om hun eigen vermogen te laten belasten. Die oproep is ook bedoeld voor de wereldleiders en zakenmensen die nu bij elkaar zijn in Davos voor het World Economic Forum. China waarschuwt voor escalatie na de Iraanse raketaanval op Pakistan afgelopen nacht. Doelwit was een Iraanse afscheidingsbeweging die aanslagen pleegde op Iraanse militairen. Pakistan zegt dat bij die aanval 2 kinderen zijn omgekomen en dreigt nu ook met ernstige gevolgen. Personeel van Netcar in Born in Limburg krijgt vandaag te horen of ze na 1 maart nog een baan hebben. Alle 2400 medewerkers zijn opgeroepen om naar de fabriek te komen. Er mogen er maar een paar honderd blijven. En het KNMI waarschuwt nog altijd voor gladheid door sneeuw. In het zuiden van het land sneeuwt het nu. NS zet uit voorzorg minder intercities in tussen Utrecht en Sittard. En in Duitsland zijn door het winterse weer honderden vluchten in Frankfurt en München geannuleerd. ANWB Verkeersinformatie. In Zuid-Limburg rijdt het verkeer op de meeste wegen langzaam door sneeuw. Onder meer op de A2 in beide richtingen tussen Maastricht en Maasbracht. En moet je rekening houden met veel vertraging. Ook op de A73 vanuit Venlo naar Maasbracht loopt het daardoor vast tussen Roermond-Oost en Knoppert het Vonderen. Doe je er een half uur langer over. Dan naar Arnhem, de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en het Gelredome. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag. Fijn dat u weer bent bij het economieprogramma op deze zender. Ja, ik denk dat voor veel mensen deze gedachte herkenbaar is. Ik vind dat mensen gewoon iets moeten doen zodat ze geld krijgen. Want als ze niks doen, ja, waarom zou je dan geld krijgen? Dan kan iedereen thuis op de bank blijven zitten en niks doen. De gemeente Utrecht denkt er toch wat anders over en experimenteert erop los. Jongeren in de bijstand mogen gewoon geld verdienen naast de uitkering. Ze hoeven geen vrijwilligerswerk te doen. En er geldt geen verplichte zoektocht naar een baan of een studie de eerste 4 weken. Waarom doet Utrecht dit? Dat zometeen. Geld of je leven. Maar eerst, als u nu in de auto zit, houdt de stuur goed vast. Ik ga u even met een dilemma opzadelen. Daar komt-ie aan. Je moet kiezen. Een beter betaalde functie waarvoor je meer en harder moet werken. Of een nieuwe baan of functie met meer vrije tijd, minder verantwoordelijkheid, maar ook minder geld. Laat het vooral weten in NPO Radio 1-app hoe u daarover denkt. Volgens onderzoek van Randstad vandaag blijkt dat steeds meer werkende Nederlanders een voorkeur hebben voor dat laatste. En vooral de generatie die is geboren, zeg, na 2000. Generatie Z zou daar erg voorstander van zijn. Hoe komt dat dan? Is dat eigenlijk erg of niet erg? Ga ik vragen aan Oscar van Maurik, gedragswetenschapper bij Randstad, en Laura Bas, generatie Z-expert. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je voelt hem al aankomen. Dat dilemma geldt natuurlijk ook voor jullie. Oscar van Maurik, wat zou u kiezen? Ik zou ook denk ik voor het werkgeluk kiezen. Ja? Ja. Maar heeft toch een hele hoge functie bij Randstad nu? Ja, wat is hoog? Ik ben natuurlijk wel in die functie beland omdat ik doe wat ik graag doe. Ja. En ik kan me voorstellen dat andere mensen ook op basis van die redenen keuzes maken. Oké, maar heeft u wel eens voor die keuze gestaan dat u promotie kon krijgen, maar dat u daar veel harder voor moest gaan werken? Nee, ik heb ooit de keuze gemaakt om te gaan promoveren. Daarvoor moest ik hard werken, maar kreeg ik ook weinig betaald. Ja. Oké, okay, Laura Bas, als u voor de keuze stond? Ja, ik ga lekker tegen de raad tegen mijn eigen generatie in. Maar ik ga toch wel voor de eerste. Ik ben wel echt een carrière-tijger. Ja, want u bent van generatie Z, kunnen we wel stellen, toch? Ja. Ja. En waarom kiest u wel voor het geld? Nou, ik kies natuurlijk ook voor de carrière, voor de promotie. Het is natuurlijk wel hoe hoger in de boom je komt, hoe meer invloed je hebt. En ja, ook hoe meer je kan bijdragen. En ook een ander onderdeel van Gen Z is impact willen maken. Ja. En hoe hoger je zit, hoe meer invloed. Ah, en meer impact. Dus u bent nog niet klaar? Zeker niet, nee. Oscar van Maurik, uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van alle werknemers dus carrière-doelen en hun werk-privé-balans belangrijker vinden dan het nastreven van carrière-doelen. Dus in dat opzicht is Laura Bas een uitzondering, zou je kunnen zeggen. Dat is echt een opvallend iets, hè, dat onderzoek. Dat had u niet verwacht, volgens mij. Nou ja, ook weer wel, want in mijn werk voor Randstad kom ik ook geregeld bij klanten. Dat zijn vaak grote organisaties waar ook veel mensen in de categorie Gen Z werken. Dus daar zijn veel gesprekken mee en dan zie je wel een beetje wat er leeft. En wat er echt opvalt is dat die mensen, in ieder geval van wat we daar hebben gezien, dat die idealistischer lijken. Dat die heel erg een beeld hebben van hoe de wereld eruit ziet en waar die heen gaat. En ook hun carrièrekeuzes daarop aanpassen. Mm-hmm. En hoe komt het, denkt u? Dat zij zo denken. Want ze hebben het over mensen van rond de 25 jaar. Ik denk niet dat er één verklaring voor is, maar heel veel. Dus daarin kunnen we elkaar denk ik alleen maar mooi in aanvullen. Maar wat je in de data ziet, dat is dat Gen Z is echt de eerste generatie die hun hele leven lang eigenlijk al een smartphone in hun hand hebben of computers. En hun hele leven lang al op het internet zitten, op social media en continu doorkrijgen wat er gebeurt in de wereld. Ze zijn realistischer geworden, hebben misschien ook gezien hoe hun voorgangers het hebben gedaan. En die maken gewoon een andere keuze op basis van hetgeen wat ze daardoor leren. Ja, dat geldt echt voor deze generatie specifiek. De generatie die daarboven komen, de millennials en zo, die kijken alweer anders naar werk. Ja, absoluut. Daar zie je echt inderdaad grote verschillen als je kijkt naar generatie-effecten. Ja. Ja. En als u dat zo hoort, Laura Bas, want u bent van die generatie nogmaals. De smartphone, al leven lang internet in je broekzak. Wat heeft dat voor u te maken met, ja, u kiest dan wel voor carrière, maar u heeft vast vrienden en vriendinnen die ook kiezen voor meer vrije tijd, meer vrijheid? Nee, ik herken dat beeld zeker. Ik herken ook het activisme wat onder mijn generatie speelt. Maar ik denk ook zeker dat het te maken heeft met de opvoeding. Iedere generatie wordt natuurlijk anders opgevoed. Dat zei Oscar van Maurik net. Het heeft ook te maken met waar ze vandaan komen, wat ze gezien hebben bij hun ouders in dit geval. Wat is dat dan? Ja, wat ik heel erg bij Gen Z zie, is dat wij heel erg opgevoed zijn met je moet doen wat je leuk vindt, werk moet leuk zijn. Ja. Terwijl onze ouders meer opgevoed zijn met, nou ja, je moet brood op de plank komen. Als het leuk is, is dat een bonus. En die generatie daarvoor, mijn opa en oma, die waren veel meer van, nou, werken, dat moet gewoon. Want ja, om te overleven, ook een beetje de generatie na de Tweede Wereldoorlog. Ja, daar praat je niet eens over. Dat is gewoon vanzelfsprekend. Ja, hard werken. Ja. En dat zijn wel verschillende manieren om naar werk te kijken. Ja, en willen jullie echt niet meer hard werken? Zeker wel, ja. Als je naar de data kijkt, dat vond ik heel interessant. Want de CBS heeft recent cijfers bekendgemaakt. En dan zag je eigenlijk dat de groep tussen 25 en 35... van alle generaties het meest fulltime werkt. En wie zijn er nou minder gaan werken? Dat zijn de 55-plussers die heel boos wijzen naar de zetters dat ze niet willen werken. Ik hoor hier je mening. Nou, wetenschappelijk onderbouwd. Okay. Absoluut. Ook een beetje emotie. Wat voor gevolg heeft dit eigenlijk voor de arbeidsmarkt, Oscar van Maurik? Nou, ik vind het zelf een heel positief gevoel. Hè? Want het is een hele mooie les om te zien dat de mensen die nu langzaam steeds een groter deel van alle werkenden gaan overnemen. Mm. Dat die niet alleen naar geld kijken, maar ook naar de wereld naartoe moet. Want als je in de data kijkt, dan zie je ook dat Gen Z juist de meest ambitieuze generatie is van iedereen op de arbeidsmarkt. Dat ze alleen inzien dat de enige weg naar succes en verbetering is, dat is niet alleen maar door zo hoog mogelijk te komen. Nee. Maar het is ook wat je doet en de plek waar je zit. Oké. Op die arbeidsmarkt, op die werkvloer, kan er nog wel eens wrijving ontstaan tussen generaties. Generatie Z, de millennials, of generatie X die daar weer boven zit. Het zijn zeg maar vaak ook oudere generaties die dan daar hun oordeel over hebben. Je ziet het ook wel in die omroepconflicten dat twintigers, Gen Z heet het dan nu, de generatie Z, zo gevoelig zijn dat ze door hun ouders opgevoed zijn met louter complimenten en medailleuitreikingen tot hun, laten we zeggen, 20ste. En dan komt er een keer een functioneringsgesprek en dan zegt iemand, ja, maar dat was niet zo goed. En dan komen de tranen en de dag daarna de burn-out. Jort Kelder hoorden we hier. Ja. Voor wie nog niet wist van wie deze stem was. Bent u het eens met Jort Kelder, Laura Bas? Nee, ik vind het wel zijn heel jullie kort. Prinsen en prinsesjes met zoveel nee, woorden? Nee, ik vind dit zeker heel kort door de bocht. Ik snap natuurlijk, dat is ook een beetje zijn manier van dingen opgooien. Ja. Wat ik vooral zie bij Gen Z is dat ze wel inderdaad kritiek staan ze zeker open voor. Het kan, ze vinden het wel fijner om op een open en directe manier, die toch wel direct worden aangesproken, maar wel op een wat meer positievere manier. Maar ja, wie vindt het dan niet fijn om zeg maar gewoon op een fijne manier aangesproken te worden in plaats van gewoon een kilo aan wat je allemaal niet goed hebt gedaan over je heen te krijgen? Ik denk niet dat het per se heel erg Gen Z is. Oké, maar dat zou een beetje anders kunnen zijn. Vroeger hielden we daar misschien minder rekening mee. Kijk even naar jou, Oscar. Ja, zeker. En ik vind dit voorbeeld van Jort Kelder juist een uitstekend voorbeeld. Want dit zijn blijkbaar dingen die gebeuren. Anders wordt het niet geciteerd. En wat ik in de data zie, die ik tot mijn beschikking heb, ook uit van wetenschappelijke journals, dat is dat je bij Gen Z ziet dat die proportioneel veel meer tijd online besteden dan in het echt met mensen ten aanzien van oudere generaties. En dat is niet erg, dat is gewoon een verschil. Maar ik kan me voorstellen, als je dan op de werkvloer komt en al die communicatie is opeens in je gezicht in plaats van op het scherm, dat ze een grotere overbruggingstijd nodig hebben om daaraan te wennen. En dat hoort er dan gewoon bij. En dat lijkt me iets waar werkgevers en Gen Z van elkaar moeten leren en elkaar in kunnen vinden. Oké, maar je kan dan twee kanten op redeneren. Ene kant is dat je kan zeggen, Gen Z moet een beetje wennen aan gewoon face-to-face zaken horen in plaats van via een online formulier. Precies, ja, maar absoluut. Kijk ook even een beetje voorzichtig naar u, Laura Bas. Maar... Nou, Gen Z wil, dat is ook wel vaak een misverstand. Gen Z wil ergens ook heel erg verbinden. Ja. Wat je vaak ziet is dat ze misschien wat meer mijdend zijn. Dat ze het inderdaad moeilijk vinden om zelf een collega direct aan te spreken. Maar gelijktijdig is dat ook een soort van dat ze bang zijn om uit verbinding te gaan. Dan willen ze eigenlijk ook heel graag heel aardig gevonden worden. Ja. En een fijne band met collega's. En ik denk dat daar ook een beetje die angst voor die kritiek zit. Oké. Ondertussen komen wat luisteraarsreacties binnen. Marjan die zegt, mensen uit generatie Z, die zijn nu zo'n 23, 24 jaar. Hebben die echt al een idee van werken voor geld of meer vrije tijd? Kortom, kunnen die balans echt opmaken, Oscar van Maurik? Ja, het zijn nog veel jonge mensen. Hè? Maar ik bedoel, ik geloof erin dat Gen Z ook gewoon hele goede intenties hebben. Zoals ik al zei, ze zijn ambitieus. Dat weten wij uit data van 27.000 deelnemers. Ja. Maar heel veel inzichten laten ook zien dat Gen Z ook de meest ondernemende generatie is. En dat is voor mij een indicator dat ze absoluut van plan zijn om lekker deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ja, want en u adviseert ook bedrijven hoe die het beste kunnen omgaan met generatie Z, Laura Bas. Wat zegt u dan tegen die bedrijven? Ja, flexibiliteit is heel erg belangrijk. Verantwoordelijkheid, maar wel ook met vrijheid. Ja, vrijheid en flexibiliteit liggen natuurlijk ook dicht bij elkaar. Ja. En ook een stukje authenticiteit waar generatie Z heel veel energie op verliest. Is als jij als organisatie zegt dat jij diversiteit en inclusiviteit heel erg belangrijk vindt. Of het klimaat. Ja. En als jij dan in zo'n organisatie werkt en je komt erachter dat dat vooral green of pinkwashing was. Dan zijn ze ook heel snel weer weg. Ja, oké. Dus het moet echt zijn, oprecht zijn. Ja. Dus wat je practice what you preach, zeg maar, exact. Als organisatie. Maar toch, ik hoor ook vrijheid, flexibiliteit. Kan dat altijd op de werkvloer? Dat is een beetje de vraag waar ik zelf mee zit. Van ja, soms moeten er nou eenmaal ook gewoon dingen. Soms moet je even knallen, weet je wel. Ik denk dat we in corona behoorlijk uitgedaagd zijn om te kijken hoe flexibel we kunnen werken. Ja, we zijn er allemaal weer teruggekeerd naar kantoor. Tenminste, allemaal. We dachten dat het allemaal bleef thuiswerken. Nou, behoorlijk wat mensen zijn weer naar kantoor teruggespoeld. Nou, wat ik veel op de werkvloer zie is dat je terugkomdagen hebt. Dus dat, ook een heel dat er ook nog heel veel thuiswerkdagen zijn. Wat daarvoor natuurlijk veel minder was. Ik heb zelf ook een aantal zetters in dienst. En die vinden het bijvoorbeeld prima om... die vinden het heerlijk om 's avonds laat te werken. Ik kan dat zelf overigens niet. Maar ik ben heel flexibel en dan krijg ik dat ook terug. Dus als ik ze om 2 uur 's middags een appje stuur... dan krijg ik heel vaak binnen een kwartiertje alweer antwoord. Want ze zitten op hun telefoon. Dus dat appje is ook zo gezien en beantwoord. Nee, dat is waar. Maar dat zijn dan banen waar dat kan. Maar we hebben ook heel veel mensen in de zorg nodig in het onderwijs. Noem allerlei functies maar op. Oscar van Maurik van Randstad weet, kan vast nog veel meer functies noemen, maar daar heb je gewoon met schema's te maken. Gewoon van dan tot dan moet je aan de bak. Klopt, dat is ook een uitdaging. Ook? Nee, er zijn beroepen waar je dat inderdaad niet kan. Er zijn ook beroepen waar je in persoon moet zijn. Ja, dat is dan... En daar krijgen we generatie Z dus niet in die beroepsgroepen? Nou, uiteindelijk wel. Ik denk dat je heel erg in gesprek moet gaan van... goh, binnen wat mogelijk is, waar krijg jij wel of niet energie van? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij daarin... Hè, dat ook daarin de werk-privé-balans klopt? Ja, ik moet er ook aan denken... want ik had laatst een gesprek over huisartsen hier... ging over jonge huisartsen die niet meer happig zijn om een eigen praktijk te beginnen. Omdat het gewoon 60, 70 uur werk is. Een bedrijf runnen plus de zorg inhoudelijke taken. Wordt dat niet een probleem op termijn, Oscar van Maurik? Dat zou kunnen, maar ik denk dat dat niet per se verbonden is met Gen Z. Okay. Wat ik wel denk, is dat je ziet dat het niet vanzelf gaat, dat werkgevers en Gen Z elkaar begrijpen, dat je daar moeite voor moet doen. En ook als je gaat kijken naar flexibiliteit, wat is dat? Dat kan je heel breed invullen. Dat hangt heel erg van de werkplek af en de persoon. En het belangrijkste is dat zij partners van elkaar worden, in een open gesprek gaan en zien hoe zij nader tot elkaar kunnen komen. Ja, dat klinkt natuurlijk prachtig, maar wat is dat dan? Dat is dat gesprek. En dat hangt toch heel erg van de plek af. Maar ik kan hele simpele, bijna triviale, krachtige voorbeelden geven. Ja. Dus... wat ik ook doe, ik geef workshops bij klanten van Randstad... en die hebben veel Gen Z'ers in dienst. En die vragen dan van, we krijgen ze gewoon niet lekker in het team... en wat moeten we daarvoor doen? En dan ga je praten en dan kijk je naar wat het probleem is. En dan zeggen ze, ja, dit was een hospitality-organisatie, grote evenementen... en ze volgen gewoon de instructies niet. En ze zijn radeloos, die leidinggevende, dus ze weten het niet meer. Nou, wij zijn toen in dat open gesprek gegaan om dat partnership te stimuleren. Nou ja, en we hebben gevraagd, oké, wat doen jullie? Nou, we geven eerst een presentatie over wat de bedoeling is... wat er gaat gebeuren en wat jullie moeten doen. Dan krijg je een handout, op papier geprint. En volg deze instructies en dan komt het goed. lukte niet. Ze legden het papiertje ergens op een kast en deden niet wat er werd gevraagd. Dat was het probleem. Toen zijn wij met die jongere mensen in gesprek gegaan en we zegt, hey, wanneer volgen jullie wel instructies? Nou ja, Gen Z is mondig, dus die hebben dat laten weten. Wat is het probleem? Ze kijken niet de hele tijd naar een A4'tje wat ergens ligt dat ze vast moeten houden, maar naar een telefoon. Heel pragmatisch, ja. Toen afgesproken, die instructies die gaan we nu WhatsAppen naar iedereen die aan het werk is. En sindsdien is het ook veel beter gegaan. Zo simpel kan het zijn. Mooi voorbeeld. Alles via de app. Laura Bas. Wat ik misschien ook wel een mooi voorbeeld vind. Ik ben ooit bij een zorginstelling geweest waar veel gebeld moest worden. Nou, Gen Z is bekend dat ze belangst hebben. En wat zij toen daar gedaan hebben, is ze hebben toen een middag hebben ze alle zetters bij elkaar gezet. Hebben ze een soort van troon gemaakt. En toen gingen ze eenzame ouderen één voor één opbellen. En iedereen kon meeluisteren. En dat was ook heel erg iets waar Gen Z natuurlijk massaal achter staat. Hè. Eenzame ouderen opbellen is natuurlijk heel mooi. En toen kwamen ze erachter hoe fijn dat was. En iedereen kon meeluisteren, feedback geven. En aan het einde van de middag had niemand meer belangst. Er is hoop voor alle partijen, zal ik maar zeggen. Dank jullie wel, Oscar van Maurik van Randstad en Laura Bas, Generatie Z-expert. Geld of je leven. Ja, stel je bent jonger dan 27 jaar, je woont in Utrecht, je leeft van een bijstandsuitkering, dan mag je naast die uitkering gewoon wat bijverdienen. Je hoeft niet de eerste maand op zoek naar een baan of opleiding. Kortom, soepelere bijstandsregels. Dat klinkt misschien een beetje raar, volgens de wet mag het ook niet. Waarom experimenteert Utrecht dan toch nog met deze, nu nog, verboden aanpak? Ga ik allemaal vragen aan verantwoordelijk wethouder Linda Voortman. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Bent u een beetje rebels? Nou, het is niet zo dat ik er nou helemaal op uit ben om per se de wet te overtreden. Het is geen doel op zich, hè. Maar wat ik wel doe, is dat ik lokaal kijk hoe de wet voor mensen uitpakt. En dat ik wil kijken hoe we mensen kunnen helpen. Ja. En als dat betekent dat ik daarvoor de grenzen van de wet moet opzoeken, dan doe ik dat. En ik wil er ook nog wel bij zeggen, kijk, ook het huidige demissionaire kabinet kijkt ook naar wat er moet veranderen. Hè. Minister Schouten die wil ook uitgaan van een participatiewet die meer uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Dus er worden stappen gezet. Ja, vraag is of dat nieuwe kabinet dat ook diezelfde stappen gaat zetten. Maar goed, dat horen we waarschijnlijk later. U heeft die experiment niet voor niks. Wanneer kwam u tot de conclusie, dit moet anders? Nou, wat wij zagen was dat er veel jongeren waren die echt in een moeilijke situatie zaten. En op grond van de wet is het dan zo dat je moet zeggen van nee, iemand vraagt een bijstandsuitkering aan. En dat je dan moet zeggen, nou, kom over 4 weken nog maar eens terug. Dat mensen eerst zelf moeten zoeken. Maar het punt is, als mensen een bijstandsuitkering aanvragen, dan is dat al een roep om hulp. Dat ze er echt niet anders uit komen. Mm-hmm. En ja, dan kunnen mensen ook in de schulden raken als je ze niet helpt. Dus vandaar dat wij hebben gezegd van nou, die 4 weken zoektermijn, die laten wij vervallen. We gaan meteen mensen hun bijstandsaanvraag in behandeling nemen. Dan kunnen we ook meteen werken aan perspectief om ze weer aan het werk te helpen of op andere manier op de been te helpen. Ja, ja. En een ander iets is dan dat ze dus bij mogen verdienen. Hoe zit dat precies? Want een uitkering is, wat is het, €1280? Ja, zoiets zijn mensen die mogen inderdaad bijverdienen. Mensen die boven de 27 zijn, mochten dat ook al. En onder de 27 mocht dat niet. En door mensen, door ook jongeren onder de 27 de mogelijkheid te geven om maximaal €246, dus zoveel is dat niet bij te laten verdienen, kunnen ze werkervaringen opdoen. Ook, het zorgt ook voor een netwerk, voor sociale contacten. En daardoor zijn mensen ook sneller uit de bijstand. En dat was eerder een experiment. En nu hebben wij daar staand beleid van gemaakt. Oké, dus het is staand beleid geworden. Dat betekent dat u kunt zien dat het een succes is. Op wat voor manier is het een succes dan? Nou, wij konden dus inderdaad zien dat jongeren sneller uit de bijstand kwamen, doordat ze dus konden werken. Want dit was een maatregel die we ten tijde van corona tijdelijk mochten doen. Ja. We hebben toen ook gemonitord, wat is het effect ervan? Mm-hmm. En wij zagen dus het positieve effect dat dit had. Hè, dat mensen actief zijn. Dat zien we trouwens ook bij mensen boven de 27. Dus het is logisch dat dat bij mensen onder de 27 ook zo werkt. Ja, en dat ze dus ook weer sneller onafhankelijk zijn, niet meer aangewezen zijn op die bijstandsuitkering. En dat is natuurlijk het doel ook van de wet. Want het aantal bijstandsuitkeringen is gezakt. Nou, wat we hebben gezien is dat jongeren die dus bijverdienden, dat die dus sneller uit de bijstand waren dan als dat niet het geval was. Oké, en wat geven ze zelf als reden op dan? Waarom ze sneller eruit zijn? Nou ja, je doet sociale contacten op. Je doet die werkervaring op. Werkgevers leren dus zo'n jongeren ook kennen. Ja. Dus dat zijn allemaal redenen waardoor dus de stap naar werk makkelijker is dan als je helemaal nog niet aan het werk bent. Want hoeveel sneller zijn ze dan uit die bijstandsuitkering? Nou, die cijfers heb ik zo niet precies paraat, helaas. Maar inderdaad wel sneller dan als je ze helemaal niet laat werken. En ja, dan verwacht dat mensen opeens uitstromen. Ja, verbaast u dat eigenlijk, dat ze dan sneller uit die bijstandsuitkering waren? Nee, want dat zagen wij ook bij mensen boven de 27 al wel. Dat, ja, als je dan, weet je, het is een stap op weg naar. En ja, ik vind zelf ook vooral belangrijk dat mensen ook actief zijn. Hè? Dat mensen ook kunnen zien van, ja, ook aan perspectief kunnen werken. En kijk, een bijstandsuitkering vraag je niet zomaar aan. Hè? Dan zijn er vaak ook allerlei andere problemen, schulden, zorg, hè, qua gezondheid. Mm-hmm. Dat is vaak van alles aan de hand. Dus op het moment dat mensen dan een beetje kunnen bijwerken, dan is dat ook een teken dat het weer beter gaat. En dan vervolgens ook, ja, ook meer uren kunnen werken om uiteindelijk helemaal weer uitkeringsonafhankelijk te zijn, ook dichterbij komt. Ja, toch hoor ik mensen die nu zitten te luisteren bijna hardop denken van, ja, luister, wacht eventjes. De bijstandsuitkering, dat is gemeenschapsgeld. Dat gaat naar mensen die geen baan hebben. Het vangnet, prima. Mogen ze nog een beetje bijverdienen ook. Ze kunnen de hele dag op de bank met een zak chips zitten voor 1500 euro per maand, even gechargeerd gezegd. Nou nee, dat is dus niet zo. Want ten eerste werken ze dus. Maar ten tweede is het bovendien ook zo dat ja, juist hierdoor mensen minder lang op die bijstandsuitkering zijn aangewezen. Dus ik denk dat uiteindelijk we er iedereen mee helpen. En dat uiteindelijk dus ook minder euro's aan uitkeringen kost. Ja, maar geldt dat voor iedereen? Dat zal een bepaalde groep zijn die er sneller uit is. Maar er zal ook een groep zijn die denkt, nou, ik zeg het niet hardop, maar ik vind het eigenlijk wel prima. Nou, het is sowieso ook gemaximeerd aan een bepaalde termijn. En het is sowieso een bedrag, hè. Ik zei al, 246 euro. Dus dat is natuurlijk ook al beperkt. Nou ja, 16% erbovenop nog, hè? Ja, maar als je dus eenmaal hieraan bent begonnen, en wij zorgen natuurlijk ook voor, we kijken volgens ook verder, hè, qua begeleiding. Hè, want we willen natuurlijk wel dat mensen ook aan zichzelf blijven werken. Dus ook volgende stappen zetten. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, 246 euro en nou is het wel prima voor mij. Ja. Dat accepteren we ook niet zomaar. En zeker niet bij jongeren, want we willen juist heel graag dat zij niet zijn aangewezen op allerlei voorzieningen. Nee, precies. Maar het is natuurlijk ook een beetje het principe daarachter. Hè? Dus hoe gaan we om met bijstandsuitkeringen? Dus ja. U haalt een aantal tegenmaatregelen die uit het Rijksbeleid komen, haalt u eruit. Dus geen tegenprestatie, die wachttijd is eraf, ze mogen bijverdienen. Mm-hmm. Dat zijn zaken die in Den Haag natuurlijk niet voor niks niet mochten. Dus is het ook niet een beetje apart dat elke gemeente zo zijn eigen gang gaat? Nou, het is inderdaad ooit in het leven geroepen, die participatiewet in 2015, meen ik, vanuit het idee dat mensen niet willen werken en je ze dus met allerlei maatregelen moet dwingen om aan het werk te gaan. Aha. En ik denk dat als je nou ervan uitgaat dat mensen dat wel willen, ik zie ook dat mensen dat heel graag willen, en je ze daar ook intensieve begeleiding op geeft, aandacht eraan geeft, dat ze dan ook sneller aan het werken komen, sneller weer aan hun toekomst werken. Ik ben het wel met u eens dat, ja, het echte probleem is, denk ik, dat mensen niet genoeg te besteden hebben om rond te kunnen komen. En gemeentes doen lokaal wat ze kunnen. Mm-hmm. Maar ja, het blijft natuurlijk wel pleisters plakken. En het beste zou natuurlijk zijn als ook het sociaal minimum, als dat verhoogd wordt, als het minimumloon ook verhoogd wordt. Dat zijn landelijke maatregelen. En dan zou je ook minder al die lokale verschillen op armoedebeleid krijgen. Ja, maar dat is natuurlijk de eerste loonstrookje moet nog komen. Dat is al flink verhoogd dit jaar, dat minimumloon. En juist daarover gesproken, als die mensen vol aan de bak gaan, zeg maar, voor het minimumloon, verdienen ze maar een paar honderd euro meer dan dat ze bij u in de gemeente bijstandsuitkering ontvangen plus wat bijverdiensten. Is dat een acceptabel verschil? Het gaat natuurlijk wel om meer. Hè. Je merkt dat mensen niet alleen werken om wat er op de rekeningen komt, maar ook werken vanwege dat je deelneemt aan de samenleving, de sociale contacten, het netwerk. Zijn maar heel, weet je, ik denk dat het gros van de mensen wil juist graag in de maatschappij staan. En ja, dus ik denk dat je ook breder moet kijken dan alleen wat iemand op een rekening krijgt. Ja, oké. Maar dat verschil vindt u, zeg maar, financieel gezien acceptabel? Nou, ik vind dat sowieso dat minimumloon verder omhoog moet. En ook het sociaal minimum. Dat heeft ook de commissie sociaal minimum heeft dat ook onlangs nog aangegeven. Dat mensen nu te weinig te besteden hebben. Nou, hoe wordt dat opgelost? Met armoederegelingen op lokaal niveau, met toeslagen. Dus uiteindelijk draaien we daar als samenleving voor op. Dus ik vind dat sowieso dat minimumloon en het sociaal minimum dat verder omhoog moet. Ja, de minister luistert natuurlijk elke uitzending van Geld of Je Leven mee. Dat begrijpt u. Heeft u nog een boodschap vanuit Utrecht?